लूट है, लूट सके तो लूट रे। साईं नाम की लूट है, लूट सके तो लूट रे। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट रे। साईं नाम से दूर नहीं जाना, साईं नाम से दूर नहीं जाना। साईं बेड़ा पार करेंगे, साईं बेड़ा पार करेंगे। साईं नाम की लूट है, लूट सके तो लूट रे। मीरा के जैसे तू मन में बसा ले, शबरी की तरह तू नेह लगा ले। मीरा के जैसे तू मन में बसा ले, शबरी की तरह तू नेह लगा ले। साईं नाथ का भक्तों से, साईं नाथ का भक्तों से है नाता बड़ा टूट रे। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट रे। साईं नाम से दूर नहीं जाना, साईं नाम से दूर नहीं जाना। साईं बेड़ा पार करेंगे, साईं बेड़ा पार करेंगे। साईं नाम की लूट है, लूट सके तो लूट रे। साईं के रास्ते पे चलता रहे जो, फूलों की तरह हरदम खिलता रहे वो। साईं के रास्ते पे चलता रहे जो, फूलों की तरह हरदम खिलता रहे वो। साईं नाम का पीले प्याला, साईं नाम का पीले प्याला, चाहे मिले एक घूंट रे। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट रे। साईं नाम से दूर नहीं जाना, साईं नाम से दूर नहीं जाना। साईं बेड़ा पार करेंगे, साईं बेड़ा पार करेंगे। साईं नाम की लूट है, लूट सके तो लूट रे। धरती तर गई, अंबर तर गए, नदियां सरोवर सागर तर गए। धरती तर गई, अंबर तर गए, नदियां सरोवर सागर तर गए। साईं नाम है साचा भक्तों, साईं नाम है साचा भक्तों, बाकी तो सब झूठ रे। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट रे। साईं नाम से दूर नहीं जाना, साईं नाम से दूर नहीं जाना।